بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لكم أن تريكم نبيلي مزي وجماد الآخرة mwaka 1443 katika darsa al-qasida al-ha'iyya fi zughdi wa targhib wa tarhib lil-allama hafidh ibn ahmad al-hakimi رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تلينزا قصوم ميليزو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كتك بيتي أنبازو انتزرقي لي ليو إلي توند لي البوسيم الناظم رحمه الله لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها na kikao kilichopita tulimaliza laqad jaa fi ayil hadidi na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na aya ya suratu yunus aya ya suratu yunus qala hafidhahu Allah qawluhu wa yunus fa fi surati yunus qad daraba Allahu 'azza wa jalla mathalan akhar في بيان حال الدنيا كتك سورة يونس الله سبحانه وتعالى amepiga mfano mwingine katika kutubainishia na kutuwekea wazi hali ya hii dunia وهو قوله عز وجل نون قولياك عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حقيقة مفان ومعيشة دنيا نكما ماجي تليو يترمشا كتوكا بنغوني kisha yakachanganyika na mimea ya ardhi wanaoila watu na wanyama قال الشيخ حفظه الله فلما نزل هذا المطر وارتوت به الارض وانبتت نباتا صالحا ياكله وينتفع به الانسان والانعام iliposhuka hii mvua ardhi ikashiba maji na mimea yakachipuka katika ardhi mizuri ambayo hula na kunufaika wanadamu na wanyama fayadhunnu al-insanu annaha baqiyatun wa mustamirratun lahu wanadamu akiona hali kama hii nzuri adhania kuwa hii hali itabakia na yeye muda mrefu anavyodhania ni kuwa hii hali itabaki na yeye kuwa ataendelea kula vizuri na wanyama wake watakula vizuri fahadha halu tazayuni dunya wa tajammudi hali almar'i hivi ndivyo hali ya dunia inavyojipamba na kujiweka katika sura nzuri kwa mwanadamu lakini ماذا بعد ذلك لكن كنا نيني بعد هapo. يقول تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. mpaka ardhi ilipokamilika uzuri wake na ikapambika vizuri kabisa, wazayanat, na wenyewe wakadhani wameiweza, sasa mambo yashakuwa mazuri kutabaki hivi. Ilifikia amri yetu usiku au mchana, tukaifanya kama iliyofyekwa kana kwamba haikuwapo jana. Namna hivi tunazipambanua aya zetu kwa watu wanaotafakari. Ay kaannaha ma kanat, ardhi ikapita yale ya kupita, ikawa sio ile ardhi ambayo jana ilikuwa hivi, kana kwamba haikuwahi kuwepo namna hiyo. Fahadhihi halatu dunya, hii ndio hali ya dunia. Sawaun bisawa, vile vile hu mfano uliopigwa. Wa innama yantafi'u bimithli hadhihi al-amthali al-'azimati ahlu at-tafakkuri wat-ta'ammuli fatuqidhu qulubahum wa tuhyiha. Lakini hakika si vinginevyo wanaonufaika na mifano kama hii adhimu ni wale wanaozingatia na kufikiria, wanaotafakari na kutaamali, ikawa ndio sababu ya kuhuisha na kuamsha nyoyo zao. Wayaslamuna min al-iqtirari bizukhrufiha waliftinani bizinatiha, ikawa watasalimika kutokamana kughurika na uzuri wa hii dunia na kufitinika na pambo lake. Wengi katika watu wallahi huu mfano ni vile vile alivyopia Allah subhanahu wa ta'ala, waishi namna hiyo. Pengine mtu akafungukiwa katika dunia kiasi kikubwa sana, akaona khalas pale alipofika shafika, hakuna mfano wake, kisha mauti yakamjia, kisha hakuna chochote kitabaki naye. Mauti yakamjia, khalas akaondoka duniani, akawacha kila ambacho alikuwa nacho, akijipiga kifua akisema nchangu. Hakadha dunia, hakadha dunia, hivi ndio dunia inavyokwenda. Na huu mfano mzuri sana, lakini kwa wale ambao watazingatia na kutafakari ndio watafaidika. Kadhalika An-Nadhim rahimahullahu ta'ala katika sura alizozitaja ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano wa huu uhai wa dunia, ni mfano uliopigwa katika suratul Kahf آية 45. قوله وفي الكهف أي قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نوبيهم فانوا مايشا دنيا فانوا سكيلزين فيزوري kama in anzalnahu minas samaa, hayo maisha ya dunia ni kama maji tunayoyateremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatul ardi, yakachanganyika na mimea ya ardhi. Faasbaha hashiman tadhruhu riyah, kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo, hakuna chochote, majani makavu, rangi yenyewe si ile ambayo ulikuwa yapendeza ukiitizama. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadiran, Allah ni mwenye uwezo wa kila kitu. Qala hafidhahu Allah naqlan 'an ash-shaykh as-sa'di rahimahullah kadhalika hadhihi ad-dunya, ndivyo ilivyo hii dunia. Mfano huu mzuri aliopiga Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo ilivyo hii dunia. Bainama sahibuha qad u'jiba bi shababihi, muona yule aliyekuwa duniani hapa ajiona na ule ujana Allah aliyompa, atamba katika ujana wake. Wafaqa fiha ala aqranihi wa atrabihi, akatafawa akawa na ubora katika mambo ya kidunia juu ya wenzake na hirimu yake marika zake. Wahassala dirhamaha wa dinaraha, kapata dirham ya dunia hii na dinar bimaana kapata pesa. Waqtatafa min ladhatihi azharaha, akachuma katika ladha ya hii dunia maua yake. Wakhadha fi shahawati fi jami'i awqatihi, akawa amevama katika starehe katika kila wakati. Wadhanna annahu la yazalu fiha sa'ira ayami, akadhania atabakia katika hali kama ile siku zote atakuwa vile vile. Idh asabahu almautu au italafu limalihi, moja katika mawili, taamaki tu amepatwa na mauti au mali yake ikaangamia, moja katika mawili. Ikiwa mali yako itabaki, basi mauti yatakufikia, na ikiwa utaishi, basi mali yako utaikosa, ni moja katika mawili. Fadhahaba anhu sururuhu, kuona hivyo ile furaha yake yote ikapotea. Wazalat ladhatuhu wa huburuhu, kaondoka ile starehe aliyokuwa kistarehe na furaha aliyokuwa nayo. Wastauhasha qalbuhu min al-alam, ikawa moyo wake wahisi dhiki na upweke kwa yale machungu ya kuikosa hiyo dunia na kwa akhira ya mwelekea mbele yake. Wafaraka shababahu wa quwwatahu wa malahu, amewacha ujana wake na nguvu zake na mali yake. Wamfarada bisalihi au sayyi a'malihi, akabakia pweke imma na amali zake njema au na amali zake mbovu ovu alizozifanya hapa duniani. Hunalika ya'udhu adh-dhalimu ala yadayhi hina ya'lamu haqiqata ma huwa alayh, hapo ndio dhalim atauma mikono yake miwili. Na hii mara nyingi nawatajia kwa yajulikana kuwa anayejuta huambiwa aliuma kidole cha majuto, usbu' an-nadam. Lakini kwa hasara kubwa ya akhira, watu watauma mikono, mkono mzima wa kulia na wa kushoto. Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, atakuwa kiuma mikono yake, wacha vidole, kwa majuto yatakayompata na sallallahu alaihi wasallam, akishajua uhakika wa yale aliyonayo. Wayatamanna al-auda ila ad-dunya, atatamani lau kama aweza kurudi hapa duniani. La liyastakmila ash-shahawat, sio kuwa atakamilisha starehe zile alizoziwacha na shahawat, la bal liyastadrika ma farata minhu min al-ghafalat, ataka kufanya istidrak na kudiriki ile ghafla aliyokuwa nao katika huu ulimwengu. Bitawbati wal a'mal as-salihat, atamani lau kama atarudi duniani afanye tauba na afanye amali njema. Fal'aqilu al-hazimu al-muwaffaqu ya'ridu ala nafsihi hadhihi al-hala, yule mwenye akili aliyafikishwa hujiweka nafsi yake katika hali kama hii. Ukiwa hapa duniani, jiambie nafsi yako, hii ndio hali ilivyo, imma uwe hivi ama uwe hivi, wewe wataka ipi? Wayakulu linafsi qaddiri annaki qad mutti, aiambie nafsi yake, chukulia kwa mfano wewe tayari ushakufa. Wala budda an tamuti, na hili lazima, mauti yatakufikia la mahala. Kwa chukulia kwa mfano ushafariki na lazima utafariki. Fa ayu alhalatayn takhtarin, wachagua hali ipi katika hizi mbili? Al-ightirara bi zukhrufi hadhihi ad-dar, kughurika na mapambo ya hii nyumba ya dunia. Wa tamattu'a biha kama katamattu'i al-an'am as-sariha, ustarehe na hii dunia kama wanyama walioachiwa, ukawa wastarehe tu kama mnyama. Amil amala lidarin ukuluha daimun wa dhilluha, ama ufanye amali kwa ajili ya nyumba ambayo chakula chake ni daima, hakuna wakati hakuna, na kivuli chake pia ni cha kudumu. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun, na ndani yake kuna kila kinachotamani nafsi na kustarehe macho. Fabihadha yu'rafu tawfiqu al-'abdi min khidlanihi wa ribhuhu min khusrani. Hapa ndio itajulikana yule mja ambaye ameafikishwa kisawasawa na tawfiq, na yule ambaye amekosa tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye amefaidika na yule ambaye amekula hasara. Hapa hapa duniani, maadamu tuna wakati, kila mmoja ajihisabu nafsi yake namna hiyo. Wataka kuwa wapi kesho? Jiulize, kaa chini peke yako, kesho wataka kuwa wapi? Kisha ujichukulie nafsi yako, wastarehe katika pepo, neema, furaha. Kisha wewe ujichukulie nafsi yako kwa ndani ya moto wa Jahannam, muadhibiwa al-iyadhu billah, marungu, maji ya moto mpaka yakata matumbo, hali mbovu. Kisha uambie nafsi yako, wataka ipi katika hizi mbili, hii hali ama hii hali? Al-muwaffaq atachagua bila shaka hali ya watu wa peponi, lakini na pale ajue kuna nini, kuna amali yanahitajika ili aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله إضاح بضرب مثالها أي جاء في الآيات الثلاث المتقدمة توضيح حال الدنيا بضرب مثال يكشف عن حقيقتها. katika hizi ayatatu tulizotangulia kuzitaja hapa zikiwa zaweka wazi hali ya dunia kwa kupiga mifano ambayo yaweka wazi uhakika wa hii dunia. وفائدة الأمثال المضروبة تقريب المعاني. فائدة ينوبتكانا كتك مفانا ينوبيقوا كتك كتاب جاء الله نصنى متوم سلم نكو كربيش أفهام. وجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. نكو يفني ما مونيا كمعنى كو يفني ينفان وفيت ومبغوات وونك وماتشو في لبالي. ولهذا قد أكثر الله سبحانه وتعالى منها في القرآن لعظيم نفعها. سبويو الله أمي بيجي مفانو مينجي كتك قرآن وسباب يفيد كوبوا منفع مكوبوا إنه بتكان دنيا هي مفانو. والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إني مفانو الله وفيه واتلكيني hawatii akili isipokuwa wale wanaojua, walio na ilmu ndio wanaofahamu. Ama asiyefahamu waweza kumwona mtu subhanallah yuko ndani ya makbara, amemwelekea fulani maiti, amuomba pasi na Allah na kumshtakia hali yake, wakati ubavuni pale walipolijenga lile kaburi kuna buibui ametengeza nyumba yake pale, kwa namna ya kuwa watu hawaji pale, kuiwaiona ile nyumba mbele yake, lakini asahau mathalu alladhina takhadhu min dunillahi awliya kamathali al-ankabut takhadhat baita. Ndio yeye mfano wake yule anayekwenda kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala, mfano hai uko mbele yake, lakini kwa sababu si katika hawa وما يعقلها إلا العالمون hawezi kufahamu wala halimguti katika akili yake kuwa anachokifanya ni jambo la uovu ambalo halimsaidii chochote. Buibui yuko juu yake pale, kama amwambia mimi ndio ule mfano uliopigwa na Allah katika Qur'an ambao wewe sasa hivi wafanye hivyo, kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala, kamtegemea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya yote hayafahamu na kutia akili isipokuwa wale ambao Allah amewasifu hapa, wama yaqiluha illa alalimun. Hii mifano yahitaji muislamu awe na wakfa nayo, asimame azingatie kila mfano atakaosoma katika kitabu cha Allah subhanahu وتعالى. Aya alizozikusudia katika sura zilizobakia insha Allah Taala tukuje kuzieleza katika vikao vitakavyokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.